Men han cyklade förbi mig och sa det bara nej. Så visst kan det svida i ett hjärta fast man blott 11 år. Jag kan också känna smärta när min vän ifrån mig går. Men alla vuxna människor tror inte det är sant att mitt hjärta kan svida likadant. Bredvid mig i skolan där sitter grannens Jan. Så visst kan det svida.